najpopularniejszy w tym kraju samochód już od 3 lat. Czego on nie ma? System multimedialny Toyota Smart Connect z 4-letnią darmową transmisją danych, systemy bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, światła LED do jazdy dziennej i dwustrefowa automatyczna klima. Wszystko w standardzie, a teraz jeszcze z korzyścią do 14 tysięcy złotych na sezonowej wyprzedaży. Prosty wybór. Żegnamy reklamy. Środa, 7 sierpnia, jest godzina 8, tu program trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. A warszawska policja zatrzymała kobietę podejrzewaną o zdewastowanie pomnika ofiar rzeźboli. Tim Walz już oficjalnie kandydatem demokratów na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. To jest ten kierunek, który ma szansę demokratom zapewnić zwycięstwo. Umorzone dochodzenie w sprawie psa, który zeskoczył z kolejki linowej na Polanie Szymaszkowej. Stołeczni policjanci zatrzymali kobietę podejrzewaną o dewastację pomnika ofiar rzeźwoli. To 76-letnia mieszkanka tej dzielnicy. Jak poinformowała policja, tablica została oblana kawą, przeprowadzono oględziny i zabezpieczono dowody. Pomnik został już oczyszczony przez specjalistyczną firmę. Agata Woźniak. Tablica została oblana ciemną substancją. Do zdarzenia doszło po tym, jak warszawiacy w 80. rocznicę rzezi woli przeszli ulicami dzielnicy, by oddać hołd tysiącom cywilnych ofiar zamordowanych przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego. Tablica autorstwa Karola Tchorka upamiętnia rozstrzelanie około 7 tysięcy z nich. Niemcy zamordowali ponad 50 tysięcy mieszkańców Woli. Do zbrodni doszło w pierwszych dniach powstania. Agata Woźniak, Polskie Radio. Słynie z ciętych ripost i zdaniem ekspertów może pomóc Kamali Harris wygrać batalię o prezydenturę w kilku kluczowych stanach. Tim Walz, gubernator Minnesoty, został kandydatem na wiceprezydenta z ramienia demokratów. Może zapewnić im zwycięstwo, mówi Mateusz Piotrowski z Instytutu Spraw Międzynarodowych. Nie miałby raczej zadania bycia wyciszonym wiceprezydentem, tylko raczej właśnie z tego doświadczenia jego i gubernatorskiego i w kongresie mocno by korzystano. Być może jest to kierunek taki, który demokraci postrzegają jako bardziej skuteczny. Być może ten kierunek takich bardziej progresywnych obietnic, większego zwrotu w stronę polityki społecznej, która w Stanach jest postrzegana jako bardziej lewicowa, to jest ten kierunek, który ma szansę demokratom zapewnić zwycięstwo. 60-letni Tim Walz jest byłym wojskowym Gwardii Narodowej i nauczycielem. Telewizja CNN zwraca uwagę, że jest pierwszym od 1980 roku kandydatem demokratów na wiceprezydenta, który nie ma wykształcenia prawniczego. Koniec sprawy psa, który wyskoczył z kolejki linowej na Polanie Szymaszkowej w Zakopanem. Dochodzenie zostało umorzone bez jego wszczęcia. Materiał dowodowy nie dał podstaw do przyjęcia, że doszło do przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt. Nie było to umyślne wyrządzenie krzywdy, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn. Jak dodaje, jest jednak szansa, że właściciel poniesie karę za niedopilnowanie psa. Prowadzone czynności, w szczególności analiza zapisu monitoringu, wskazują, że nie doszło do celowego wyrządzenia krzywdy zwierzęciu. Będzie rozważona realizacja znamion wykroczenia wskazanego w artykule 77 Kodeksu Wykroczeń. Przepis ten mówi o nieostrożności przy przetrzymywaniu zwierzęcia. I wykroczenie to zagrożone jest karą ograniczenia wolności, grzywną albo karą nagany. A mężczyzna wyraził ubolewanie po stracie psa, zapewnił mu też opiekę weterynaryjną od razu po wypadku. A większość Brytyjczyków uważa, że uczestnicy antyimigranckich zamieszek to rasiści. Dla niespełna 10% to patrioci. Tak wynika z sondażu pracowni YouGov, ale 60% pytanych deklaruje, że rozumie protestujących, o ile ich demonstracje nie przeradzają się w burdy. Połowa pytanych ocenia też, że nowy premier nie radzi sobie z sytuacją. Z Londynu Adam Dąbrowski. Czy popierasz protesty, o ile nie dochodzi na nich do przemocy? Tak, odpowiada 34% pytanych. Nie, mówi 54%. A zamieszki? Popiera je 7%, przeciwko jest 85%. Niemal 60% pytanych mówi, że ma trochę zrozumienia dla tych, którzy biorą udział w protestach, o ile nie przeradzają się w burdy. Przeciwnego zdania jest co trzeci badany. To nasz kraj, a jesteśmy wypychani. Ci ludzie mówią o prawdziwych problemach, a są ignorowani. A jak nazwałbyś tych ludzi? Chuligani albo uczestnicy zamieszek. Tak na to pytanie odpowiada około 2/3 badanych. Niemal 60% użyłoby innego określenia. Rasiści. To patrioci. Tak uważa co 10 pytany. Ludzie o uzasadnionych obawach. Tak opisałoby ich 16% ankietowanych. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na koniec innowacyjny krem w kostce, za który nagrodę dostali lubelscy naukowcy. Za opracowanie receptury, która korzystnie działa na skórę, zespół z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej otrzymał srebrny medal podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków i Technologii No Wings. W tym kremie w kostce jest nasz kompozyt. I najlepiej ten nasz krem stosować w zasadzie bezpośrednio po kąpieli na mokrą skórę. Wtedy on się najlepiej wchłania, bo składniki jego mają odpowiednie właściwości hydrofilowe, które powodują, że dobrze łączą się z powierzchnią naszego naskórka. Mówi kierownik projektu, doktor habilitowana Ewa Skwarek. Prace nad składem kremu w kostce trwały ponad pół roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 8, czas na sport. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. W studiu ponownie Norbert Michalak, który sam się zorientował, że w studiu Igrzysk Olimpijskich powiedział, że Julia Szeremeta walczy w kategorii do 57 kilometrów. Tak. Ja stworzyłem walczy nową na dystans kategorię. To po prostu walczy na dystans. Nisko opuszczone ręce, trzeba się trzymać daleko. Dobrze, to teraz o Igrzyskach Olimpijskich. Do tej pory olimpijska reprezentacja Polski zdobyła 5 medali, choć dziś ten dorobek może być powiększony przez Aleksandrę Mirosław i Aleksandrę Kałucką we wspinaczce sportowej na czas. Polki mogą spotkać się w półfinale, ale najpierw jednak muszą przejść przez ćwierćfinał. Początek o 12.35. O finał turnieju olimpijskiego z Amerykanami zagrają też polscy siatkarze. To o 16.00, a wieczorem Julia Szeremeta po raz czwarty wyjdzie na olimpijski ring, żeby awansować do finału. W przypadku przegranej Polka ma już brązowy medal. To teraz wiadomości niezwiązane z Igrzyskami Olimpijskimi. 2 gole dla FC Barcelony zdobył Robert Lewandowski przeciwko drużynie AC Milan na pożegnanie Katalończyków z turnę po Stanach Zjednoczonych. Po 90 minutach mecz zakończył się remisem 2-2. W wykonywanych po meczu rzutach karnych lepsi okazali się Mediolańczycy, zwyciężając 4-3. FC Barcelona zakończyła swoją podróż po Ameryce Północnej emocjonującym meczem z AC Milan, który rozegrano w Baltimore. To było przebudzenie Roberta Lewandowskiego, zgodnie podkreśliły amerykańskie media. Polak zagrał 80 minut, niewiele brakowało, aby ustrzelił hat-tricka. Szczególnie pierwszy gol naszego piłkarza podobał się publiczności. Kapitan reprezentacji Polski oddał skuteczny strzał przy słupku z około 16 metrów. Here comes Rafinha and here comes Robert Lewandowski! Barca w tym spotkaniu odrobiła 2 gole przewagi włoskiego zespołu. W rozegranym konkursie rzutów karnych lepszy okazał się AC Milan. Dla Katalończyków to był 3. i ostatni mecz rozegrany w Stanach Zjednoczonych. Hiszpanie najpierw na Florydzie zremisowali z Manchesterem City 2-2, wygrywając w karnych 4-1. Następnie 2-1 pokonali Real Madryt. Przeciwko królewskim Robert Lewandowski zanotował asystę. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia Jan Pachlowski. Gola strzelił też Adam Buksa dla Midtjylland w wygranym 2-0 pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów z węgierskim Ferencvarosem Budapeszt. Buksa grał do 77 minuty. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. A dziś do popołudnia będzie słonecznie w całym kraju. Po południu i wieczorem sytuacja zmieni się na wschodzie i południowym zachodzie Polski i tam będą możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach przedział od 24 do 29 stopni, na barometrach 1000 hektopaskali. W południe w Warszawie ciśnienie ma się dziś wahać. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jednak bardzo łatwo to zniszczyć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach już prawie 10 po 8. Zapraszamy do Trójki. I 6 sekund dla Państwa na hasło dopingujące dziś polskich olimpijczyków. 2 dwójki i 7 trójek. Hasło na dziś. Polska nadjeżdża, Stany rozjeżdża. Pozdrawiam. No i były to 4 sekundy. Brawo! Trzymamy kciuki za siatkarzy. Niech to będzie sportowa magia. Niech zaprezentują dziś sztuczki mylące Amerykanów. Mecz o 17:00. A w Trójce za kilka minut rozmowa o sztuce i przemyśle iluzji właśnie. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Ale to nic nowego. Lubię, ale nie ufam ci ani trochę. Czubię, ale zrzucę to dziś na głupotę. Mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Tu wiem, teraz muszę postawić dwukropek. Na zegarach 8:13 przypominam, w tym wakacyjnym sierpniowym czasie bez rozmowy politycznej, ale z rozmową z gościem jest w studiu iluzjonista Y. Dzień dobry. Bardzo miło, nie będziemy o polityce nic rozmawiać? Nie, nie, a co chciałeś? Tak, oczywiście, że chciałem. Marzę o tym jako artysta, bo po prostu każdy chciałby polaryzować naszych widzów. Nie, nie, dzisiaj bez polityki, dzisiaj o super sztuce i przemyśle iluzji, tak to sobie nazwałem, bo chyba możemy tak powiedzieć, prawda? Oj, słychać, myślę, że się przygotowujesz trafnie już do jakichś tutaj sztuczek i chcesz mnie oszukiwać, więc o tym za chwilę, ale zacznijmy od wakacyjnej pracy iluzjonistów. Hotele, pokazy dla dzieciaków, przeróżne parki rozrywki. Dużo jest tego. Czy to jest wtedy taka prawdziwa iluzja, czy przy tym natłoku pracy to już się staje tylko takie, no, najtańszypsze, najłatwiejsze sztuczki i następny pokaz? Okej, okay, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo prawda jest taka, że iluzja ma bardzo duże spektrum. Zresztą myślę, jak każda sztuka, i może to być właśnie strywializowane do prostych prostych, wiesz, sztuczek na ulicy gdzieś tam do kapelusza, nie umniejszając artystom ulicznym, też nieraz to są bardzo wartościowe występy, a może to być robione w formie teatralnej, w formie spektaklu, który porusza jakieś ważne idee, tak jak ja staram się to robić, nie mówię, że mi się udaje te ważne idee poruszać zawsze, ale staram się to robić, bo uważam, że iluzja może być wartościową sztuką i może nieść ze sobą znacznie więcej. Wakacje to jest dość ciepły okres, jeśli chodzi o występy, ale wcale nie najgorętszy w Polsce. Dlatego, że większość iluzjonistów w Polsce akurat ma takie dwa momenty, kiedy jest najwięcej występów i właśnie ci, którzy występują dla dzieci, bo ja akurat nie występuję dla dzieci, mają ten najwięcej pokazów, mają w czerwcu, kiedy jest Dzień Dziecka, a tacy, którzy występują dla firm i korporacji jak ja, mamy najwięcej występów w grudniu, bo wtedy jest najwięcej tych eventów firmowych, a w wakacje, okej, one się kojarzą i tam w kurortach się występuje, ale prawda jest taka, że w Polsce, bo za granicą to jest bardzo popularne i praktycznie w hotelach na świecie to nie jest dziwne spotkać magika jako występ, jako atrakcja. U nas tego tak dużo nie ma i liczę na to, że będzie więcej. Sam się do tego dokładam, grając show w hotelu w Sopocie. Iluzjonista czy magik? Bo tak wymiennie już użyłeś tych haseł i rzeczywiście na zmianę ich używamy, to jest to samo? Tak, chociaż starsze pokolenie, niestety miałem dość ciekawą rozmowę. Zapytał mnie pan, czy magik to nie jest przypadkiem obraźliwe, bo to jest takie trochę, mówi się magik od, nie wiem, zepsuje się komputer, to potrzebuje magika od sprzętu, tak? Dla mnie to nie przeszkadza, magik, iluzjonista. Myślę, że to można używać zamiennie. Prawda jest taka, że w języku angielskim jest odpowiednik illusionist i magician, czyli magik i iluzjonista. I to jest ciekawe, bo to faktycznie jest różnica. Bo illusionist, czyli iluzjonista w języku angielskim znaczy takie duże iluzje z pudłami, przecinanie kobiety na pół i tak dalej. Takie bardziej tradycyjne myślenie o iluzji scenicznej. A magician to jest taka osoba, która robi iluzje z bliska albo na scenie występuje sama, tworząc pewne zjawiska mentalne. Więc według tej definicji ja jestem tym magician, czyli bardziej magikiem, ale w Polsce iluzjonista jest używany zamiennie. Też dużo twojej twórczości można znaleźć w sieci, filmiki chociażby na kanale YouTube z udziałem gwiazd, no ale tam ich czarujesz, a też dużo jest, zauważyłem w przestrzeni tej mediów społecznościowych, ludzi, którzy wyjaśniają te sztuczki, pokazują, a to tak naprawdę i kamera z drugiej strony chodziło o coś takiego. Czy to sprawia, że wam jest trudniej, albo że tych iluzjonistów na rynku pojawia się więcej, no bo już wszyscy kumają, o co chodzi? Ja bym sobie życzył, żeby się pojawiło 5 razy więcej iluzjonistów na rynku, bo wtedy by jakość szła do góry. To jest pierwsze, więc jakby konkurencji się nie boję. Nie sądzę, żeby ktokolwiek został iluzjonistą, próbując uczyć się iluzji z prób wyjaśnień laika iluzji w internecie. Co do wyjaśnień iluzji, to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo ludzie, są takie dwie frakcje. Oczywiście zawsze 80% ludzi rozumie koncepcję, że jest to zabawa, że jest to zrobione po to, żeby dostarczyć rozrywkę i zawiesić wiarę w to, że coś niemożliwego jest możliwe przez chwilę. No ale te pozostałe 20 czy 10% dzieli się na takie frakcje, którzy mega to rozkminiają i wydaje im się, że wiedzą, jak to zrobione. Naprawdę, uwierz mi, 90% tych wyjaśnień, które widać w internecie, albo 99%, to nie są prawdziwe wyjaśnienia. Wiem, bo wiem, jak to jest zrobione, więc to mnie czasami śmieszy, nawet po moich pokazach, jak widzę tam listę i mówi, użyłeś kamera była w mikrofonie, który trzymał widz. I ja mówię, wow, nie? Jakby, co to za pomysły są? Także to jest jeden rodzaj widza, a drugi rodzaj widza jest po drugiej stronie, który uważa, że to jest wszystko ustawione. I to jest tak często, że ja nawet napisałem o tym spektakl, który jest zatytułowany To jest ustawione, który wystawiam teraz, znowu wracam z nim do Warszawy i właśnie podczas tego pokazu opowiadam o tym, w jaki sposób ja jako popularny w cudzysłowie iluzjonista, no bo wrzucam dużo rzeczy do internetu, muszę udowadniać ludziom jeszcze bardziej, że ta osoba, która jest na scenie, to ona jest wylosowana i tam jest jest całe wokół tego otoczka, więc trochę się bawię tymi komentarzami. Oczywiście na pokazie też pytam, kto kiedykolwiek napisał, że to jest ustawione i się okazało, że ci ludzie nie przychodzą na te pokazy, więc nie wiem po co, ale inni się dobrze bawią. To nie jest ustawione i to są losowe osoby, ja to potwierdzam, bo akurat byłem kiedyś wylosowany, no dobrze, nie do końca wylosowany, bo to było moje prywatne, właśnie moje wesele i byłem na scenie z iluzjonistą i była też moja żona, panna młoda i zupełnie nawet nie wiedzieliśmy, że to się będzie działo, a ona w pewnym momencie z tym iluzjonistą zaczęła unosić stół bez rąk i w ogóle działy się cuda i wszyscy mówią, a wiedziałaś, nikt nie wiedział. Tak, no znaczy to jest też bardzo ciekawe, no bo wiadomo, że jeżeli jest państwo młodzi, wiesz, i są widzowie, no to widzowie będą zakładać, o może oni coś wiedzieli, tak? No ja na pokazie naprawdę losuję ludzi, co prawda teoria na temat iluzji mówi, że raczej się powinno wybierać ludzi na scenę, dlatego że po człowieku widać, czy on dobrze wypadnie. Wiesz, jak ktoś się wyrywa na scenę, ja chcę, no to jest spora prawdopodobieństwo, że wiesz, że będzie robił jakieś rzeczy nie do przewidzenia na pokazie. A znamy to z dziennikarstwa, jak ktoś mówi, ja chcę do mikrofonu, to potem nie powie nic ciekawego. Myślę, że doskonała analogia, że faktycznie jest coś takiego. Ja mam tak, że faktycznie losuję te osoby, ale zaznaczam coś takiego, że na przykład jak widzę, że, no powiedzmy sobie szczerze, no też jest to wieczorowy występ, jest bar, więc można napić się piwa. Jeżeli widzę, że ktoś przesadził albo już jest taki bliski, no to wtedy ewentualnie losujemy jeszcze raz, ja to ogrywam jakimś żartem. Więc tak, no to jest dobór tego widza, to jest w ogóle cała w ogóle dziedzina iluzji zajmująca się doborem widza na scenie. Jest kluczowy, ale no ludzie nie są podstawieni. Nie wiem w ogóle skąd się to wzięło, bo faktycznie no ta idea podstawiania... To nasza polska podejrzliwość może. Może tak, ale wiesz co, jakby jest takie coś jak podstawianie widzów w iluzji, ale to już jest tak, jakby dawno, dawno temu było robione i już w dobie internetu żaden poważny iluzjonista nie bawi się w takie rzeczy, bo te rzeczy po prostu wypływają od razu. No zobacz, że jeżeli ja, okej, mamy zakaz nagrywania, ale no nie mam kontroli nad tym, czy ktoś sobie nie zrobi zdjęcia, nie nagra. Jeżeli ja bym miał choć jednego widza, a chyba podczas pokazu mojego, jeżeli dobrze liczę na scenie, może nie wiem, nawet 7 różnych osób jest, tak? Bo jest bardzo duża interakcja z widzami. No to wystarczy, że do jednej iluzji bym miał jednego widza. To pomyśl sobie, jak zagrałem to show w tym roku 26 razy. Chyba 22 razy w Warszawie i 4 razy w Sopocie. To ilu bym musiał mieć tych aktorów, żeby nie było sytuacji, że ktoś zrobi zdjęcie i będzie ta sama osoba. Dużo faktur byś miał do zapłacenia pewnie. Powiedz sobie szczerze, nie stać mnie na aktorów, jak będzie stać na aktorów, to będę. Ale najlepsza teoria, muszę zdradzić, jest taka, że ktoś napisał po pokazie, że on wie, jak to jest zrobione, że wszyscy są podstawieni poza nim. Aha, czyli wszyscy. Cała sala była podstawiona poza tym jednym panem. Bardzo ciekawa teoria, którą również eksploruję podczas pokazu teraz, bo mnie zainspirowała. A propos losowania, to ja losowałem, jeszcze zanim weszliśmy na antenę, bo tak siedzimy troszkę dalej od siebie, tak. Wylosowałem kartę, potem ją oddałem do talii. Tak. Nie widziałeś, zapewne. Ja nie widziałem karty, ale mogłeś wybrać, którą kartę chciałeś, prawda? Absolutnie, tak. Absolutnie. To nawet na social mediach było widać, że są karty pomieszane, mogłeś sobie wziąć kartę. Pomyśl sobie o tej karcie. Czy to już jest ten moment, kiedy ja ją spróbuję odgadnąć? To jest taki prosty eksperyment. Zróbmy coś takiego. Ja będę zadawał ci pytania i ty będziesz kłamał. Dobra? Ale możesz kłamać w dowolny sposób, okej? Okay? Dowolny, okej. Okay. Zacznijmy od koloru karty. Twoja karta ma jakiś kolor, więc ty będziesz musiał skłamać, że ma jakiś zielony. Inny... Okej, okay, to jest dobre, ciekawe to jest. Oj, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo zanim zadałem ci pytanie, to powiedziałeś, że zielony, ja miałem na myśli kolory karciane, ale zielony ma sens. Zielony ma sens. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ten kolor karciany to jest tref, często zwany koniczynką i pewnie podświadomie wybrałeś sobie, twoja karta to jest tref, prawda? Jest, to prawda. Podświadomie pewnie pomyślałeś zielony, bo jakbyś pomyślał pik, to jest ewidentnie czarne. Oczywiście tref w kartach jest czarny dla graczy karcianych, ale często jest utożsamiany właśnie z koniczynką. Naprawdę to nawet nie wiedziałem, zapomniałem w tym momencie, że to się nazywa trefl i sobie zapamiętałem, że koniczynka. To fakt. Okej, okay, no to dlatego właśnie widzisz, powiedziałeś zielony, bo podświadomie po prostu to wypłynęło. Okej, okay, no ale to jest 1 do 4, więc prawdopodobieństwo jest jakieś. Tylko pomyśl sobie o karcie, nic nie mów. Pomyśl sobie o tej wartości. Bo przez chwilę wracasz myślami do tego pokazu weselnego, do idei twojej żony, ale to jakbyś pomyślał o karcie, albo to dlatego, że... Okej, to jest dama trefl, prawda? Jest. Była okay, to dama trefl. To dlatego. To jest bardzo ciekawe, że wybrałeś damę trefl. A ja teraz się boję już teraz. Bo naprawdę tutaj Y nie wiedział, nie widział, nie patrzył i... Musiałby mieć jakieś lusterka, ale nie będę tworzył takich teorii i naprawdę trafił. No, w studio, w którym nigdy nie byłem. Ale wiesz, co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że akurat wybrałeś damę tref, bo może nie chodzi o to, że ja czytam ci w myślach. Są dwa sposoby na to, żeby stworzyć złudzenie czytania w myślach. Albo ja wyciągnę informację od ciebie, która była wcześniej, albo w drugą stronę będzie jakaś informacja, którą ja ci zasugeruję. Więc być może ja ci zasugerowałem ten wybór i być może mam na to dowód. I teraz słuchacze będą musieli uwierzyć, ale myślę, że można wejść na moje social media, strony internetowe. Chyba jak się wejdzie na moją stronę internetową, to będzie tam nawet zdjęcie, że ja mam bardzo sugestywny tatuaż na dłoni, nie na tej, na tej. Mhm. I zwróć uwagę, że to jest dama tref. Rzeczywiście jest. No, ale tak nawet nie zwróciłem na nią specjalnej uwagi. Tak się wydaje. A jeżeli państwo byście nie wierzyli, myślicie, że dorysowałem teraz, no to faktycznie można wejść w internecie i zobaczyć, że ma tref, bo to też jest moja ulubiona karta, wiesz? Także... No dobrze, dobrze. No to ja już teraz będę się uczył tych sztuczek przed wywiadami w poradnej audycji, takimi jak ten dzisiejszy, a był z nami iluzjonista Y i dziękuję, o tym pięknie. Swoim zawodzie opowiadał i także mnie oczarował.

To jeszcze 23 minuty do 9. Za około 4 zagramy w mniejszą grę. A te 4 minuty spędźmy z Coldplayem. Feels like I'm falling in love. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill. But it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. And fields of flowers grow. I proszę się przyznać, kto nie zanucił a la la la la lo di lo przed chwilą. Ja też zanuciłem, ale wyszedł mi bardziej Bono, niestety. Mniejsza gra. No i gramy. I są z nami pan Robert. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Piotr. Dzień dobry również. Dzień dobry. A sprawdźmy. Ja mam w ręku monetę, którą będziemy losować kolejność odpowiadania na pytania. Będzie losował pan Robert. Ciekawe, czy pan Robert też ma umiejętności mentalisty i zgadnie, jakiej wartości jest to pieniądz. Złotówka. No trafił pan. Nie, no dobrze. Ja dzisiaj jestem rozgrywany przez wszystkich. Czytacie we mnie jak w otwartej książce. Panie Robercie, no dobrze, to orzeł czy reszka? Orzeł. Wszyscy ostatnio orła wybierają i trafiają. To jest orzeł, więc pan wybiera. Pierwszy czy drugi pan chce odpowiadać? Pierwszy. Dobrze, więc pan Robert będzie odpowiadał jako pierwszy, pan Piotr będzie odpowiadał jako drugi. Czy pan Piotr przyjmuje to do świadomości, i wiadomości. Dobrze, wszystko wiemy. W takim razie nie przedłużam. Panie Robercie, pierwsze pytanie: o jakim polskim mieście mowa? Jego dewiza to zgodą małe rzeczy rosną, jego powierzchnia to blisko 130 km kwadratowych, zamieszkuje to miasto prawie 200 tysięcy osób i jest ono stolicą województwa podkarpackiego. Nowy Targ. Niestety, mowa o Rzeszowie. Rzeszów, stolicą województwa podkarpackiego. No, chciałem nawet tutaj jeszcze dodać do tego pytania, że jest tam taki klub Resowia. No, ale byłoby za łatwo, niestety. Nie mogłem tego powiedzieć. Nie ma punktu dla pana Roberta. Panie Piotrze, szansa przed panem. Pytanie z kategorii sportowej. Arka Gdynia, klub piłkarski założony w 1929 roku. Oczywiście znany z żółto-niebieskich barw, a jego trenerem piłkarskiej drużyny jest obecnie Wojciech Łobodziński. A w której klasie rozgrywkowej grają obecnie gdyńscy piłkarze, którzy w 2020 roku spadli z ekstraklasy? W pierwszej lidze. To jest dobra odpowiedź i mamy punkt dla pana Piotra. Panie Piotrze, pan prowadzi 1-0, a pan Robert poczuje teraz nieco więcej presji, by zremisować, by przedłużyć szansę na zwycięstwo. Panie Robercie, o jakiej organizacji międzynarodowej mowa? Powstała w roku 1993 i zastąpiła istniejące przez wcześniejsze 50 lat wspólnoty europejskie. Obecnie składa się z 27 państw członków, a Polska dołączyła do niej 1 maja 2004 roku. Unia Europejska. Oj, dużo się o tej Unii Europejskiej mówiło w tym roku, w 20. rocznicę przystąpienia Polski, więc pytanie było z kategorii, powiedziałbym, łatwych. Mamy 1-1, ale szansę przed panem Piotrem, by zwyciężyć w mniejszej grze i wybrać nam piosenkę na zakończenie porannej audycji. Panie Piotrze, 15 lipca roku 1410 polscy rycerze pokonali krzyżaków. No, między innymi zginął wtedy wielki mistrz zakonu Ulrich von Jungingen. A gdzie odbyła się ta słynna bitwa? Oczywiście pod Grunwaldem. Pod Grunwaldem, tak jest. Usłyszeliśmy to i zaliczamy odpowiedź. Ale trafiło się łatwe dzisiaj panu Piotrowi. No, czy szczęście też trzeba mieć w tej grze, więc pan Piotr zwycięża. Bardzo dziękuję za wspólną grę, panie Robercie. Miłego dnia. O, i jest też wymiana zdań, jest interakcja słuchaczy i o to nam chodzi. I bardzo się cieszę. Panie Robercie, dziękujemy. Życzę powodzenia w przyszłości, bo oczywiście można wracać co jakiś czas do mniejszej gry i do tego zachęcam. A panu Piotrowi gratuluję, jeszcze prosząc na wskazanie tej piosenki. Co tutaj mamy wyszukać z bazy? To będzie Audioslave, Like a Stone. A więc poszukiwania właśnie wydawca i realizatorka rozpoczynają. To na koniec porannej audycji. Czy dodajemy jakąś historię, pozdrowienia, dedykację do tego utworu? Pozdrawiam. Dedykacja dla mojej żony, dla moich dzieciaków i życzę wszystkim słuchaczom oraz redakcji miłego dnia. Tradycyjnie, ale to zawsze miłe słowa. Także życzymy miłego dnia i dziękujemy. Mniejszą grę wygrał pan Piotr. Dziękuję. Nie do końca wiem, kim teraz jestem. Palmy, serca, origami, to przed chwilą w Trójce. Mamy 12 minut do 9. Nie będę wróżył z magicznej kuli, nie będę bawił się w mentalistę, po prostu, proszę państwa, zajrzę do dokumentu z planami Trójki na ten dzień i mogę państwu powiedzieć, że tak, po 9 pojawi się tutaj oczywiście Maciek Jankowski i będzie państwu życzył dobrego dnia i będą stałe punkty programu, między innymi fajny film Ryszarda Jaźwińskiego. Co później? O 12:00 Samograj dziś, bo środa, Radosław Nałęcz i rozmowy o cyfrowym świecie, o grach, wideo, o tym, co nas czeka i o tym, jak tworzy się te gry. Nie wiem dokładnie co. O, teraz nie będę się bawił w mentalistę, ale zawsze warto Radka opowiadającego o tej jego wielkiej pasji posłuchać. Od 13:00 do 15:00 muzyczna poczta UKF tradycyjnie. No to na przykład dla pana Roberta szansa, by jednak swój utwór trójkowym słuchaczom zaprezentować. A od 15:00 na tym zakończę tę zapowiedź. Jacek Hawryluk w tonacji Trójki do godziny 16:00. No i na pewno tradycyjna podróż do roku 1984. No to czekamy na te punkty programu w Trójce. Teraz mamy 10 minut do 9:00. My God, I'm so lonely, so I open the window to hear sounds of people, to hear sounds of people. Venus, planet of love, was destroyed by global warming. Did its people want too much to? Did its jedno, na pewno nie zabraknie dziś w Trójce relacji z Paryża i to chyba najważniejsze, prawda? Bo przecież takich poważnych szans na medale jak dziś, to od ładnych kilku dni igrzysk nie było. A teraz już zmierzając w stronę końca porannego wydania, zapraszamy do Trójki. Poproszę o Audioslave. Słychać? Jest? No to gramy. Like a Stone od pana Piotra, zwycięzcy dzisiejszej mniejszej gry.